ดินแดนเวทมนต์โบราณจีโนเมียคำสาปลึกลับได้แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินครอบงำเหล่าสัตว์วิเศษผู้เป็นดั่งองครักษ์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกลับบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างหลบซ่อนในเงามืดหวาดกลัวต่อพลันลึกลับที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนผู้ใดก็ตามที่กล้าลุกขึ้นไขปริศนานี้อาจเป็นความหวังสุดท้ายในการชำระล้างคำสาปและฟื้นฟูสมดุลแห่งพันธุกรรมให้กลับคืนสู่ดินแดนบัดนี้ท่านในฐานะนักเวทฝึกหัดแห่งจีโนเมียต้องใช้ศาสตร์แห่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไขรหัสลับแห่งยีนตามหาสัตว์วิเศษที่มีจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่ถูกต้องเพื่อปลดปล่อยเหล่าสัตว์เวทมนต์และดินแดนแห่งนี้จากพันธนาการ